internetowy i teraz jest wszędzie. Wejdź na stronę www.lidl-sklep.pl i kup artykuły odzieżowe i przemysłowe Lidla. Bez wychodzenia z domu. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Smoleńsku i Katyniu trwają uroczystości związane z rocznicą katastrofy smoleńskiej oraz zbrodni katyńskiej. Za chwilę relacja naszego reportera. Egzamin z historii nie odbył się w zaledwie 3 szkołach, a z języka polskiego w jednej, informuje szef Centralnej Komisji. Benjamin Netanyahu prawdopodobnie pozostanie premierem, nawet jeśli będzie odpowiadał za korupcję. W Smoleńsku i Katyniu trwają uroczystości związane z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej i 79. rocznicą zbrodni katyńskiej. W uroczystościach uczestniczą polscy dyplomaci i przedstawiciele Polonii. Jest tam nasz rosyjski korespondent Maciej Jastrzębski. Macieju, jak przebiegają uroczystości na miejscu katastrofy? W Smoleńsku krótka wspólna modlitwa, uczczenie pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej na miejscu tejże katastrofy na lotnisku Siewiernej. Minutą ciszy, złożenie wieńców przez wszystkie delegacje, które przyjechały do Smoleńska. To między innymi polscy dyplomaci. W skład tej delegacji wchodzili i wojskowi, i policjanci reprezentujący naszą ojczyznę tutaj w stosunkach z Federacją Rosyjską, ale także Polonia Smoleńska i Polonia z różnych innych regionów Federacji Rosyjskiej, między innymi szefowa Kongresu Polaków w Rosji Halina Romanowa. Następnie wszyscy udali się do Katynia na polski cmentarz wojenny, gdzie została odprawiona msza święta. W trakcie mszy świętej i w homilii ksiądz Ptolemeusz Kuczmik i ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie Włodzimierz Marciniak zwracali szczególną uwagę na historyczną paralelę między wydarzeniami 1940 roku a 2010, przypominając, że delegacja, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, leciała w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej właśnie do Katynia, by oddać hołd pomordowanym oficerom. Te uroczystości dobiegają końca, zakończyła się msza święta, a delegacje udały się na rosyjski cmentarz, na którym spoczywają ofiary represji stalinowskich, między innymi kilkadziesiąt tysięcy osób zamordowanych przez oprawców z NKWD, podobnie jak polscy oficerowie, którzy spoczywają na cmentarzu wojskowym obok. Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Na naszym portalu pod adresem smoleńsk-polskie-radio.pl przygotowano specjalny serwis poświęcony katastrofie Tu-154M. W części raport specjalny są m.in. wywiady z dziennikarzami, informacje o postępach w śledztwie, porównania badań katastrofy malezyjskiego samolotu MH17 zestrzelonego nad Ukrainą z polskim samolotem rządowym, a także wspomnienia dokumentalistów. Tylko w jednej szkole nie zostanie przeprowadzony egzamin gimnazjalny z języka polskiego, powiedział szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Marcin Smolik podziękował wszystkim, którzy zgłosili się do komisji. Podkreślił, że dzięki osobom z uprawnieniami pedagogicznymi, które zastąpiły strajkujących, pierwsza część przebiegła spokojnie. Egzamin z historii, który rozpoczął się o godzinie 9, został przeprowadzony we wszystkich szkołach oprócz 3 szkół w Polsce. Do egzaminu gimnazjalnego w całym kraju w sumie przystąpiło ponad 350 tysięcy uczniów. Przystąpili do tego egzaminu w ponad 7 tysiącach szkół. Co do zasady, egzamin odbył się poprawnie. Wszystkie zespoły nadzorujące, które zostały powołane, ten egzamin przeprowadziły. Godzinę temu rozpoczął się egzamin z języka polskiego. Minister edukacji ma nadzieję, że związkowcy usiądą do zaproponowanego przez premiera okrągłego stołu. ZNP i Forum Związków Zawodowych odrzuciły rządowe propozycje porozumienia i przedwczoraj rozpoczęły bezterminowy strajk w szkołach i przedszkolach w wielu miejscach kraju. Porozumienie zawarła Solidarność. Anna Zalewska powiedziała, że rządowi zależy na zwiększaniu pensji nauczycieli. Podkreślamy od dłuższego czasu, że trzeba podyskutować o strukturze wynagrodzeń, o wynagrodzeniach nauczycieli, by kolejne zwiększenie finansowania czy zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli postępowało jak najszybciej. Mamy nadzieję, że zaproszeni siądą przy tym okrągłym stole i że będziemy mogli w miarę sprawnie i szybko móc podejmować różnego rodzaju decyzje. Debatę na temat oświaty w formule okrągłego stołu zaproponował Mateusz Morawiecki. Dotychczasowy premier Izraela Benjamin Netanyahu prawdopodobnie zachowa stanowisko. Wskazują na to częściowe wyniki wyborów. Po podliczeniu 94% głosów dwa główne bloki. Prawicowy Likud i centrowi niebiesko-biali mają w Knesecie tyle samo miejsc. Dotychczas przeliczone głosy wskazują, że rządząca Izraelem prawicowa partia Likud premiera Netanyahu mogła zdobyć 35 miejsc w Knesecie. Główny rywal premiera, centrysta Benny Gantz i jego blok koalicyjny niebiesko-biali zdobył tyle samo miejsc w parlamencie. Jednak kluczem do zwycięstwa są wyniki małych partii, a te wskazują, że to prawicowe ugrupowania zdobyły w sumie wystarczającą liczbę miejsc, by stworzyć koalicję. Prawica miałaby 65 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Co więcej, szefowie niemal wszystkich prawicowych partii, które prawdopodobnie dostaną się do parlamentu, deklarują, że chcą stworzyć koalicję właśnie z premierem Netanyahu. To wszystko wskazuje na zwycięstwo prawicy w Izraelu, choć eksperci podkreślają, że różnice w głosach i miejscach w parlamencie są na tyle niewielkie, że nie ma jeszcze 100% pewności co do tego, czy Benjamin Netanyahu będzie premierem na piątą kadencję. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i południowym wschodzie sporo chmur i przelotno-opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Biało będzie też w górach i tam silny wiatr. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Czujesz głód wyśmienitych promocji? Przyjdź do Biedronki po świeżą ćwiartkę z kurczaka, pakowaną próżniowo. Kraina Mięs. Teraz w supercenie. Tylko 2,75 za kilogram. Lub po paprykę czerwoną. Jedynie 6,99 za kilogram. Taniej o 30%. Tylko do środy. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jesteś przedsiębiorcą? Szukasz pieniędzy na rozwój firmy? Chcesz wprowadzić innowacje? A może poprawić efektywność energetyczną swojego przedsiębiorstwa? Weź pożyczkę unijną i realizuj swoje biznesowe cele. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie. W Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 12. Jak wiemy, dziś 15. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego. Jego muzyka przez cały dzień w Trójce w wykonaniu różnych artystów. Żeglarz grecki z rękami na niechętnym sterze. Nie ufam już załodze i w bogów nie wierzę. Przez poszarpany żagiel i splątane liny patrzę na nieprzychylne nieba kolejny. W nich czasem gwiazd kilka przez chmury przebłyska, podobnych do pazura, rogu albo pyska. Drogę mi wskazują, albo drogę my. mdlą, chcą mej zguby lub z troską nade mną się chylą. Nie dbam o atlasy, sam z nich przyszłość wróżę, sam kreślę znaki i wyzywam burzę. Plączę klątwy z modlitwą, wieśń mylę z rozkazem. Patrzą na mnie zlęknieni mym szałem żeglarze. W ryku fal toną proroctwa jękliwe, ani całkiem prawdziwe, ani sprawiedliwe. Lecz to mój zodiak gwiezdny, moja walka z falą. Może mnie więc chociaż te wróżby ocalą. A jeżeli utonę, nim pojmę gwiazd mowę, któż przejmie się gniewnym i niesłusznym słowem? A kiedy się sprawdzą wszystkie przepowiednie, co nocą powstały, któż to wspomni bednie? Więc zostawiam znaki, krzykiem z gwiazdą gadam, to się wznoszę na fali, to się w nią zapadam. I nie walczę już z morzem, ni z czasu upiorem. Walczę już tylko z własnym gwiazdozbiorem. To już 11 minut po godzinie 12. Za, a nawet przeciw. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Do tego przekonywać nikogo nie trzeba. Szkolne egzaminy dla uczniów i ich rodziców oznaczają spory stres i emocje. W tym roku są one jeszcze większe, bo testy odbywają się w czasie, kiedy część nauczycieli strajkuje, domagając się podwyżek. Dziś, jak wiemy, pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych, a te potrwają do piątku. Od poniedziałku egzamin ósmoklasistów. Na dokładkę na horyzoncie majaczy już matura, która ma zacząć się 6 maja. A biorąc pod uwagę deklarację części oświatowych związkowców, że będą strajkować do skutku, egzamin dojrzałości też jest zagrożony. A dziś rano wiele osób zadawało sobie to pytanie, czy strajk nauczycieli zakłóci przeprowadzenie testów. W ostatnich dniach rząd zorganizował specjalne zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Te odbyły się w siedmiu tysiącach szkół. W trzech je częściowo odwołano. Na przykład w jednej ze szkół w Kujawsko-Pomorskim zabrakło 3 osób w komisji. A my dziś Państwa pytamy, czy popieram strajk nauczycieli w czasie egzaminów. A moim gościem jest szefowa ZNP Okręgu Mazowieckiego, pani Urszula Woźniak. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, nie drgnęła pani powieka, decydując się, popierając strajk nauczycieli w czasie egzaminów? Jest pani stuprocentowo przekonana, że obrali państwo słuszną drogę do celu? No cóż, no, na tak postawione pytanie zero-jedynkowo trudno odpowiedzieć, nie odnosząc się do kontekstu. Bo oczywiście możemy zapytać, czy popieram strajk lekarzy, jeśli mam wyznaczoną wizytę lub operację. Czy popieram strajk pilotów, jeżeli mam lot akurat wykupiony. No więc tak, popieram, bo walczą w słusznej sprawie i widocznie nie mają już innego wyjścia. Pani prezes, a co z uczniami, którym z powodu tych perturbacji wokół egzaminów ten test pójdzie gorzej, powinie się noga, chociażby z powodu dodatkowego stresu, który i tak jest spory przecież przy takich okazjach. Wszyscy zdawaliśmy takie egzaminy, no a później trudno to udowodnić. Co wtedy? Powiemy, trwa walka dorosłych i są ofiary, w tym przypadku uczniowie? No to chyba nie do końca tak, dlatego że w spocie menu uczniom mówi się, że egzamin otwiera im drogę do szczęścia. Pytanie w takim razie, kto im tę drogę zamyka, mając na uwadze podwójny, a właściwie potrójny rocznik aplikujący do szkół ponadpodstawowych. Pani prezes, z całym szacunkiem, ale idąc tą logiką, państwo jeszcze dokładają tego stresu, który, jak pani twierdzi, został wywołany przez ministerstwo. Jak można do uczniów mówić, że egzamin otwiera im drogę do szczęścia? Właśnie, a jeżeli uczniom egzamin źle pójdzie, to co? Zamknięta droga do szczęścia? Koniec świata? Jaki komunikat dostaje uczeń? Ja pamiętam, jak sama mojemu synowi przed maturą mówiłam, że świat się nie zawali, jeżeli nie zda egzaminu. I to pani dzisiaj mówi uczniom, którzy zdają te egzaminy? że świat się nie zawali, jeśli źle im pójdzie, a potem będą mieli pretensje i tłumaczyli się tym, że był strach? Komunikat dajemy uczniom, bo jeżeli dajemy im komunikat, że to jest droga do szczęścia, to jeżeli mu źle pójdzie, to co? Już świat, koniec świata? Nie są w życiu ważne sprawy i ważniejsze. Pani prezes... Oczywiście ich egzamin jest bardzo ważny. I pewnie w tym momencie dla nich to jest najważniejsza rzecz. Przyzna pani. Ależ oczywiście, że tak. Pani prezes... I uczniom życzymy powodzenia. My oczywiście. Z nimi pracowaliśmy przez 3 lata. No właśnie, nie ma pani takiego poczucia, że pracowali państwo z nimi przez 3 lata, a w tym najważniejszym momencie wielu nauczycieli, bo oczywiście część nie protestuje, nie strajkuje, tych nauczycieli zabrakło w tym kluczowym momencie. Panie redaktorze, sam pan powiedział, że na 7 tysięcy szkół tylko w 3 szkołach zdarzyły się jakieś perturbacje. Nikt, ale to nikt ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, żadnemu nauczycielowi nie zabraniał wzięcia udziału w egzaminach. To była decyzja każdego z tych nauczycieli. Proszę jednak pamiętać, że my nie mamy innego wyjścia. Nie my wznieciliśmy ten pożar i nie my mamy gaśnicę. Pani prezes, tak jak wspomnieliśmy, dziś egzaminy odbyły się w 7 tysiącach szkół. Testy odwołano w 3. Czy ta proporcja oznacza fiasko tego sposobu protestu, który państwo powzięli? Absolutnie nie. Mhm. Absolutnie nie. Tego rodzaju proporcja nie oznacza żadnego fiaska. Tego rodzaju proporcja oznacza tyle, że zarówno część nauczycieli, jak i samorządy, jak i dyrektorzy szkół przede wszystkim, mając na uwadze właśnie swoich uczniów, postanowili te egzaminy przeprowadzić. I proszę mi wierzyć, że są takie sytuacje w szkołach i mam te sygnały, bo rozmawiam dzisiaj od rana ze szkołami bezpośrednio, że tam, gdzie brakowało, to nauczyciele zawieszali, pojedynczy czy 2 nauczycieli zawieszało strajk, żeby do tych egzaminów dołączyć i żeby zostały one przeprowadzone. Pani prezes, ale jak pamiętamy, z kolei pani prezes, szef ZNP Sławomir Broniarz, powołując się na niedawne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, mówił, że rozporządzenie minister edukacji Anny Zalewskiej w sprawie kompletowania tych zespołów egzaminacyjnych jest pełne legislacyjnych i formalnych błędów. Mówiąc krótko, jest bublem. Jeśli mogę dokończyć, w związku z tym rodzic, który jest niezadowolony z wyniku egzaminacyjnego swojego dziecka, z łatwością będzie w stanie go podważyć. Czyli co, to zwiastuje jeszcze większy chaos? Nie wiem, czy to zwiastuje większy chaos, natomiast uważam, że jest tyle błędów legislacyjnych zarówno w ustawach oświatowych pisanych na kolanie, jak i w aktach wykonawczych do tych ustaw oświatowych, że to jest przerażające, bo sobie proszę wyobrazić, że ten uczeń, który nawet zda ten egzamin gimnazjalny, dostanie się do szkoły branżowej i on nie będzie w stanie podjąć praktyk w 1 roku, jeśli poszedł jako 6-latek do szkoły, bo nie będzie miał 15 lat. No więc takie błędy jeszcze te dzieci czekają niestety w przyszłości. No dobrze, a jeśli pojawią się odwołania od wyników tych egzaminów, które dziś się rozpoczęły, to co wtedy? Powiem tak, że rodzice dla swoich dzieci zrobią wszystko. Nie wiem, czy pan wie, czy państwo wiecie, ale powstała bardzo spora grupa rodziców, która w ogóle planuje nie posłać dzieci dzisiaj czy w poniedziałek na egzaminy, a jeśli nie pójdą na egzaminy, to znaczy, że nie ukończą gimnazjum czy też 8 klasy szkoły podstawowej, co będzie skutkowało pozostawieniem ich na 2 rok, a rodzice w ten sposób chcą im zapewnić w przyszłym roku lepszą możliwość dostania się do szkoły ponadpodstawowej. Pani prezes, wiele sondaży pokazuje, że Polacy popierają państwa postulaty, zgadzają się, że nauczyciele powinni zarabiać zdecydowanie więcej, ale z drugiej strony nie zgadzają się na prowadzenie strajku w czasie egzaminów. To pokazuje chociażby niedawny sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Nie obawiają się państwo, że ten przedłużający się strajk, który jest jednak uciążliwy dla wielu rodziców, sprawi, że te emocje społeczne od państwa się odwrócą? No, panie redaktorze, powiem tak, do porozumienia trzeba 2 stron. Z naszej strony ustępstw było już naprawdę dużo, a my nie reprezentujemy tylko członków związku, bo jak doskonale wszyscy wiemy, udział w strajku to ogromny. Strajk bierze udział prawie 600 tysięcy nauczycieli. I po naszej stronie są ustępstwa, po stronie rządu prezentowana jest usztywniona mocno postawa. Jeszcze raz powtórzę, gaśnicę ma rząd. Mówi pani o tych obietnicach i o tym, że rząd jest nieustępliwy i że to państwo są elastyczni w tych negocjacjach. Tymczasem, jak mówią politycy Zjednoczonej Prawicy, ten rząd przekazuje ogromne środki na podwyżki dla nauczycieli. Proponuje ponad 9,5% podwyżki. Jednocześnie, jak wskazują politycy Zjednoczonej Prawicy, w 2011 roku wczesny rząd podniósł pensje nauczycieli o 3,9%. No i wtedy tak ostrej akcji protestacyjnej nie było. Mówiąc krótko, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to protest polityczny. No to w żadnym wypadku nie jest protest polityczny, chyba że uznamy, że edukacją zajmują się politycy. Natomiast jeśli chodzi o podwyższone wynagrodzenia, to w 2012 roku były najwyższe wynagrodzenia nauczycieli w ostatnim 30-leciu. 2012 rok był rokiem najwyższych wynagrodzeń, które dochodziły też przez kilka lat. Potem w ogóle nie było podwyższenia wynagrodzeń, natomiast jeżeli mówimy o ostatnich latach, to w 2017 to była podwyżka rzędu 20 do 40 zł. Natomiast jeżeli mówimy o ogromnych środkach przeznaczanych, to ja przypominam, że najpierw przy całej tej reformie pani minister powprowadzała pewne przepisy nieprzemyślane, bo teraz się z nich zaczyna właśnie wycofywać i one są w tym pakiecie. Czyli pani minister wprowadziła kozę do pokoju, a teraz tę kozę wyprowadza. Wydłużyła awans zawodowy nauczycieli, co przynosi oszczędności rzędu kilku miliardów złotych. Tyle mniej dostaną nauczyciele. Czyli to, co zaoszczędziła na awansie zawodowym, teraz pani nawet tego nie oddaje w propozycji podwyżek tym nauczycielom. Zabrała dodatek na zagospodarowanie nauczycielom kontraktowym. Teraz nauczycielom stażystom proponuje 1000 zł. Skoro pani prezes już tak wyliczamy, to przekładanie z kieszeni do kieszeni. Pani prezes, skoro możemy jeszcze dodać do tych wyliczeń, które pani przedstawia, na państwu jest też wytykane to, że no, poprzedni rząd zabrał nauczycielom prawo do emerytury po 25 latach pracy przy tablicy. To było przy okazji zmian w systemie emerytalnym. I wtedy tak ostrej akcji protestacyjnej też nie było. Pani prezes, jeśli można, jeszcze jedno pytanie. Czy państwo przewidują, rozważają zaostrzenie tego protestu? Nie, na razie nie przewidujemy zaostrzenia protestu. Bardzo dziękuję. Szefowa ZNP Okręgu Mazowieckiego Urszula Woźniak jest naszym gościem. Przepraszam bardzo, jestem prezesem oddziału Warszawa Mokotów Ursynów Wilanów, nie Okręgu Mazowieckiego. Oczywiście bardzo panią przepraszam za tę nieścisłość. Nie do rozmowy wrócimy przed godziną 13. Oddajmy głos trójkowym słuchaczom. A my pytamy, czy popieram strajk nauczycieli w czasie egzaminów. Polecamy udział w naszej sondzie. Proszę oddać głos. Ta sonda na stronie Trójki. Proszę też pisać za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Zachęcamy do rozmowy. 2 2 7 3 przy telefonie Darek Pieruk, ale zdaje się, że do rozmowy państwa dziś zachęcać nie trzeba. Pan Krzysztof na antenie Trójki. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałem się krótko wypowiedzieć. Nie popieram oczywiście strajku nauczycieli i cieszę się jednocześnie, że poniosła ta akcja klęskę, poniosła całkowitą klęskę. Jest to klęska Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, bo oni w tym uczestniczą i bardzo dobrze się stało. Zresztą będzie to widoczne w sondażach. Mówi ja dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Nie, mogę jeszcze powiedzieć, tak słucham? Jeszcze chciałem w takim razie pana dopytać, bo powiedział pan, że pan nie popiera strajku, ale nie popiera pan strajku w czasie egzaminów, czy w ogóle pan nie popiera tego strajku? W czasie egzaminów generalnie, dlatego że wiadomo jest, tu chodzi o uczniów. Każdy z nas był uczniem, każdy z nas wie, jak to wszystko wygląda podczas egzaminów, jak to jest duży stres, ogromny stres, prawda, lęk i tak dalej. Jeszcze jedno mogę tylko powiedzieć, żeby dopowiedzieć do końca. Platforma teraz to ukierunkuje tak, jak powiedziała pani prezes przed chwilą. Mianowicie teraz rodzice będą zaskarżać, że egzaminy nie mogą się odbyć w sposób normalny i wszyscy popierający Platformę rodzice będą zaskarżać po prostu, że egzaminy odbyły się niezgodnie z zasadami. Panie Krzysztofie, dziękuję. Czekają kolejni słuchacze. Pan Zygmunt na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Zygmuncie, jakie jest pana zdanie? Jak się uda nie przerywać, to 30 sekund powiem to, co chciałem. Jest to protest tylko i wyłącznie polityczny. O nauczycieli nie dbano od aż 1960 roku. To prawda, trochę długo, ale teraz PO spadł po wszystko zrobi, żeby do koryta się ponownie dorwać. Nawet Polskę doprowadzi do ruiny. Ktoś powie emerytom, rencistom nie dać. Dać nauczycielom. To powiem tak, nauczyciel dyplomowany przyjmijmy. 3800 netto, dyplomowany to ten najwyższy, co miesiąc, plus gwarantowana 13 pensja, czyli za 12 miesięcy kolejne 3800 podzielone przez 12 miesięcy daje 316 zł, plus różne inne dodatki, których wyliczać mu się nie chce, bo jest ich cała masa, to tak lekko dyplomowany ma na łapkę minimum 4350 netto. Ściemniać to nie nam. Jeszcze jedno, wakacje płatne, ale grom. Jak weźmie pod opiekę grupkę młodzieży, czyli na przykład kolonie, to ma dodatkowo płatne powiedzmy około 2500-3000 zł. Mówiąc krótko, nauczycielom nie jest tak źle, panie Zygmuncie. Dziękuję. Pan Tomasz także dodzwonił się do Trójki. Czy popieram strajk nauczycieli w czasie egzaminów? O to dziś państwa pytamy. Panie Tomaszu, co pan na to? Tak, popieram strajk nauczycieli. Także w czasie egzaminów. Słusznie, naturalnie, również w czasie egzaminów. Słusznie, że strajkują, dlatego że pan, który wypowiadał się poprzednio, opowiada głupoty. Nauczyciele nie zarabiają takich pieniędzy. Wystarczy posłuchać tych nauczycieli, którzy się wypowiadali i oficjalnie na łamach mediów przedstawili swoje kwitki z wynagrodzeń. Natomiast całe zamieszanie wśród tegorocznych egzaminów jest wywołane przez rząd. Jeżeli rząd nie potrafi zabezpieczyć środków na to, i traktuje nauczycieli gorzej jak krowy czy świnie, no to później jest taka sytuacja, jaka jest w tej chwili. Panie Jeżeli Tomaszu. Na krowy jest 500 zł, a dla nauczycieli nie ma, no to znaczy, że nauczyciele są gorzej traktowani od krów. Panie Tomaszu, dziękuję za ten głos. Do usłyszenia. Pani Maria na antenie Trójki. Dzień dobry, pani Mario, kłaniamy się. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że nie popieram strajku nauczycieli zarówno podczas egzaminów, jak i poza egzaminami, dlatego że kuźnia inteligencji przyszłej, jaką jest szkoła i nauczyciele, którzy powinni w sposób inteligentny domagać się ewentualnych podwyżek, nie powinni strajkować, nie powinni dawać takiego przykładu dzieciom, że kosztem dzieci i szturmem należy zdobywać i zmieniać świat. Powinni jako osoby wykształcone i inteligentne pokazywać, że należy walczyć z systemem w sposób chytry, inteligentny, a nie szturmem, tak jak to robiły grupy robocze za czasów Solidarności. Pani Mario, bardzo dziękuję, a ja tylko dodam, że dopłaty do trzody chlewnej, te pieniądze na te dopłaty pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Jak się zdaje, tego budżetu, który jeszcze nie został uchwalony, dopiero jest projektowany. Chodzi o tę następną perspektywę. Pan Adam na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek odpowiem na pytanie. Oczywiście nie popieram strajku w ogóle, chociaż mam stronę żonę nauczycielkę. Aha. I powiem panu taką sprawę. Jest konflikt w domu? Jest i to straszny. Straszny, wprost bo żona mówi, zarabiam 2500, ja mówię, dziewczyno, wchodź tutaj, pokażę twoje przelewy. Więc w lutym 2016 roku taki trzon podstawowy, gdzie napisane jest wypłata, bo zazwyczaj są przelewy ze szkoły w ciągu miesiąca. I tam było 2550, a już, panie redaktorze, w 18 roku, w maju, było to już 3000 zł. Trzynastka, która mówi o tym, ile się naprawdę zarabia, to jest 3576 zł. Panie Adamie, co pan żona na to odpowiada, na te pana wyliczenia? No, jest zdziwiona i w ogóle jest właśnie hałas, a na dodatek mówię, Halinka, jeszcze dolicz mówię, że płacisz na kartę zapomogową, pożyczkową, czego nie ma na wypłacie. Trzy dychy, czy tam cztery. Płacisz na związki zawodowe, płacę. Ile? Dwie, trzy dychy, tak. Dolicz również na głupie ubezpieczenie, które wykupiłaś, 55 zł. Czyli jeszcze do każdego miesiąca powinno dojść 100 ile złotych. A taka trzeźwa, gdzie właśnie napisane ta główna sprawa wypłata, to jest właśnie 3019 groszy. Panie Adamie, gratuluję odwagi. Białystok, nauczanie początkowe, żadnych takich innych spraw. Tam. Gratuluję uwagi i proszę uważać z tymi konfliktami domowymi. A oczywiście panią Halinę pozdrawiamy. Pan Paweł dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Ja będę odpowiadał jako Europejczyk, jako rodzic, jako osoba apolityczna, ponieważ ta bardzo cenna audycja w programie trzecim Polskiego Radia, tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny. Ze względu na szczupłość czasu ograniczał się do stwierdzenia, odpowiadając na pytanie, że stwierdzam, że to bardzo trudna decyzja podjęta przez nauczycieli, ale i trudna odpowiedź na obecne pytanie. Odpowiem tak, w tym słowie zamyka się cała intelektualna prawda o życiu, ale jeżeli strajk przeciągnie się do przyszłego tygodnia, to będzie oznaczało, że przerodził się par excellence w politycznej naturze tego strajku, a do tego nie można dopuścić, jeżeli chodzi o polityczną stronę, tak? Ale wtedy moja odpowiedź będzie brzmiała na pewno na nie. Dziękuję za uwagę. Panie Pawle, bardzo dziękujemy za ten głos. Dwójki, siedem trójek, także za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Proszę zajrzeć na naszą stronę, tam sonda. A my posłuchajmy. Mówi Iza Kazimierczak, Izabela Kazimierczak, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. Popieram strajk nauczycieli, w czasie egzaminów, dlatego że to, co w tej chwili dzieje się w edukacji, niestety jest konsekwencją polityki konsekwentnie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2016 roku, kiedy głos nauczycieli mówiący o tym, że reforma jest nieprzygotowana, był systemowo przez rządzących ignorowany. Strona rządząca miała bardzo dużo czasu na to, żeby wysłuchać nauczycieli, wysłuchać strony społecznej, wysłuchać osób, które naprawdę bardzo gremialnie brały udział w konsultacjach prowadzonych przez resort projektów zmian prawa oświatowego. Na to było naprawdę bardzo dużo czasu. To nie jest tak, że nauczyciele czekali na ostatnią chwilę. To jest tak, że pani minister Anna Zalewska i całe ministerstwo nie dali nauczycielowi ani sekundy na to, żeby z nimi porozmawiać o tym, jak polska szkoła wygląda. Mówiła Izabela Kazimierczak, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. A teraz pani Ewa na antenie Trójki. Dzień dobry pani Ewo, kłaniamy się. Dzień dobry, dzień dobry. Ja oczywiście popieram. Popieram strajk nauczycieli. W czasie egzaminów, tak? Również w czasie egzaminu. No bo najlepiej by było pewnie, gdyby nauczyciele zastrajkowali w czasie wakacji. I wtedy 2 miesiące mogą strajkować równo, nikomu by to nie przeszkadzało. Natomiast ja chcę, żeby w szkole nie uczyły moich dzieci siłaczki i siłacze, tylko fachowcy z siebie zadowoleni. Ja bym chciała, żeby do szkoły przychodził nauczyciel z uśmiechem. Nie tylko wybrany nauczyciel, ten, który ma ogromną pasję, bo takich jest bardzo dużo, ale każdy fachowiec, każdy przedmiotowiec tak zwany, żeby on Pani też przyszedł Ewo, do szkoły zadowolony. Pewnie wszyscy byśmy sobie tego życzyli. A nie, żeby miał straszne problemy. Pani Ewo, pewnie wszyscy sobie tego byśmy życzyli. Pytanie tylko, co z uczniami? Czy nie martwi się pani o to, że jednak dorośli walczą, a dzieci tracą? Wie pan, na pewno część dzieci bardzo emocjonalnie do tego podejdzie, część rodziców jak zwykle też bardzo emocjonalnie, bo każdy rodzic, tak jak już tu wcześniej ktoś powiedział, zrobi dla swojego dziecka wszystko. No ale to też jest jakby nauka młodego pokolenia ponoszenia konsekwencji za życie, w jakim się znajdujemy, za otoczenie, za podnoszenie pewnych decyzji, które nie powinny być wydane wcześniej. Pani Ewo, no czas tak, nagli, a tak. Słuchacze czekają. Przepraszam bardzo, 12.32 na zegarach, a my posłuchajmy jeszcze jednego komentarza. Mówi były kurator mazowiecki, pan Andrzej Sosnowski. A mogę powiedzieć tylko tyle, że egzaminy gimnazjalne w pierwszym dniu wszędzie odbyły się. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej umożliwiające pracę nauczycielom i osobom z przygotowaniem pedagogicznym skutkuje. Tam, gdzie było zagrożenie, że egzaminy gimnazjalne mogą się nie odbyć, odbywają się. Jestem dobrej myśli, że również jutro, a także w piątek egzaminy przebiegną. Nie odbieramy nikomu prawa do strajku, natomiast mamy na myśli zawsze dobro ucznia i troskę, czy też niepokój rodziców. Rozmawiałem między innymi ze swoimi uczniami, których uczyłem języka angielskiego w klasie pierwszej. Przystępują dziś do egzaminu gimnazjalnego. Tak, wykazują ten niepokój, uspokajałem. Rodzice ze zrozumiałych względów również są zaniepokojeni, być może byli zaniepokojeni, ale egzamin o godzinie 9 ruszył. Trzymamy wszyscy kciuki za naszych wychowanków czy za nasze dzieci. 27 minut do godziny 13, a moim gościem jest pan Wojciech Starzyński z Fundacji Rodzice Szkole. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Docierają do nas informacje, że w czasie dzisiejszych egzaminów no, nie obyło się bez perturbacji. Te egzaminy częściowo nie odbyły się w 3 szkołach. Pana zdaniem komu dzieci, ale też rodzice powinni za tę sytuację podziękować? No za sytuację, że się egzaminy odbyły, powinni podziękować rodzice i dzieci, przede wszystkim tym nauczycielom, często nauczycielom emerytowanym, również nauczycielom często ze szkół niepublicznych, ale również tym nauczycielom z tych szkół, które bezpośrednio dotyczących. Mówi pan dzieci, o tych egzaminach, które się odbyły, a jeżeli chodzi... i przeprowadzili egzaminy, mimo bardzo silnego takiego nacisku psychologicznego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, żeby do tych egzaminów nie doszło. Podziękowania również należą się wszystkim dyrektorom szkół, bo to na nich spoczywał obowiązek organizacyjny i taki olbrzymi wysiłek organizacyjny. I oczywiście podziękowania należą się również wszystkim 16 kuratorom oświaty, którzy też włożyli w to ogrom pracy i pracownikom kuratorów oświaty. I również podziękowanie należy się za to, choć właściwie tu nie wiadomo, czy należy dziękować, bo to jest obowiązek pewnego rodzaju, a niemniej jednak w tej napiętej sytuacji podziękowanie należy Panie Wojciechu, Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ministrowi Edukacji Narodowej mogę. Za zrozumienie tej sytuacji i wyjście naprzeciw tej nietypowej sytuacji i doprowadzenie do tego, że egzaminy się odbywają. Panie Wojciechu, a kto w Pana przekonaniu ponosi winę, że to wygląda jak wygląda i że jednak no, w trzech szkołach nie doszło do egzaminów? Nie jest to ogromna skala, jest to mała skala, bo w 7 tysiącach szkół te egzaminy zostały przeprowadzone, ale jednak ktoś ucierpiał, ktoś miał dodatkowy stres. Kto za to odpowiada w Pana przekonaniu? Ja uważam, że w ogóle tam, gdzie nie doszło lub nastąpiły jakieś zaburzenia, a te zaburzenia zostały spowodowane strajkami nauczycielskimi, jest to sytuacja skandaliczna. Mówiłem o tym i nadal to powtarzam. A kto odpowiada za sytuację skandaliczną? Wszyscy się zgadzamy, że nauczyciele powinni lepiej zarabiać. Wszyscy się zgadzamy, że powinno, że cały system oświaty wymaga pewnej dyskusji i tej, jak to ma wyglądać. Tę dyskusję zaproponowała pani premier Szydło, zaproponowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast niedopuszczalne jest według mnie przeprowadzenie egzaminów i blokowanie egzaminów i ja osobiście uważam, że nauczyciele z danej szkoły, gdzie nie doszło do tych egzaminów, nie podjęli tego wyzwania, powinni poważnie rozważyć, czy taką zastanowić się, czy nie powinni zmienić pracy, nie powinni odejść z zawodu nauczycielskiego. Ja uważam, że nauczyciele, którzy zablokowali egzaminy dla swoich uczniów, stracili moralny, etyczny mandat do tego, żeby być nauczycielami. Pan słowa, Wojciech, to są słowa bardzo surowe, ale trzeba wreszcie mówić prawdę. Na prestiżu nauczycielskiego zawodu, o czym się dosyć mówi, nauczyciele chcą żyć godnie i tak dalej, godności i prestiżu zawodu nie buduje się zapisem w ustawie, bo odnoszę wrażenie czasem, że pan Broniarz dąży do tego, żeby w ustawie zapisać, że nauczyciel ma prestiż zawodowy. Panie Wojciechu, godny, jeśli mogę. Ma godność zawodową. No Panie Wojciechu, gdybyśmy mogli... kompletnie nie Panie Wojciechu. Się buduje w zupełnie inny sposób, a nie poprzez zapisy w ustawie. I odnoszę, no, cieszę się bardzo, przede wszystkim jednego. Cieszę się bardzo i gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że w 99,9 szkół w Polsce egzaminy się odbyły i mam nadzieję, że odbędą się jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu dla ósmoklasistów i również matur. Panie Wojciechu, jeśli pan pozwoli i spojrzeć na to z innej strony. W ubiegłym roku w marcu nauczyciele, jak się okazuje, także strajkowali, tyle że w łagodnej formie i wtedy nic nie wskurali. Może po dobroci się nie da. Mówię o ubiegłorocznym strajku w marcu i wtedy nauczyciele niewiele wskurali. Trzeba uderzyć pięścią w stół, żeby coś osiągnąć? Nie, ja myślę, że w tej, znaczy trzeba było być może uderzyć pięścią w stół, tylko ja zwracam uwagę, że to uderzenie w pięścią w stół spowodowało, że całe społeczeństwo zgodziło się, wszystkie opcje polityczne i całe społeczeństwo zgodziło się i dostrzegło, jak wielkie jest znaczenie, jak ważnym zawodem jest zawód nauczycielski. Całe społeczeństwo powiedziało, nauczycielom należą się, powinni lepiej zarabiać, należą się podwyżki. Rząd wyszedł na i spowodowało to, że po pierwsze jakieś podwyżki już nauczyciele dostają lub dostaną za chwilę. Została pokazana cała mapa dojścia do znacznie lepszych zarobków w ciągu kilku lat wraz ze zwiększeniem ewentualnego pensum nauczania i została zadeklarowana chęć dyskusji w ogóle o systemie oświaty, o tym, jak ma szkoła wyglądać, jakie mają być programy nauczania, jak mają być wyglądać relacje między samorządem terytorialnym jako organem prowadzącym, a państwem, jaka jest rola rodziców w szkole, jaka jest rola nauczycieli, dyrektorów i tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie, kiedy powstała taka taka, to uderzenie pięścią w stół, nazwijmy to, spowodowało, że powstała taka sytuacja, nie ma najmniejszego powodu do dalszego strajkowania. Wręcz przeciwnie, w tym momencie trzeba usiąść do stołu, rozmawiać i realizować konsekwentnie to, co zostało zaproponowane, bo podkreślam jedno, jeśli będzie się nasilała akcja strajkowa, a już nie daj Bóg, jeśli którekolwiek z egzaminów będą blokowane, to te poparcie, które nauczyciele uzyskali od całego społeczeństwa, będzie się zmniejszało. Panie Wojciechu, za chwilę powiedzą nie, no to dosyć, myśmy popierali Panie Wojciechu, usłyszymy się także przed... strajkują i nasze dzieci nie mogą zrealizować programu, albo nie dostaną promocji na koniec roku. W związku z powyższym nadmierna eskalacja żądań, przedłużanie tego strajku, który jest niepotrzebny w moim odczuciu na tym etapie, podkreślam, spowoduje odwrócenie się społeczeństwa i będzie nie tylko źle służyła uczniom, ale przede wszystkim również w znacznym mierze uderzy w środowisko nauczycielskie. I niech to będzie puenta pana wypowiedzi, panie Wojciechu. Wrócimy do naszej rozmowy przed 13, a dziś pytamy, czy popieram strajk nauczycieli w czasie egzaminów. Pan Tadeusz dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. A może właśnie pan Wojciech by też sobie uzmysłowił taką rzecz. Czy nakłady na oświatę, udział nakładów na oświatę w PKB rośnie w tej chwili, czy maleje? Jak to jest w stosunku do ubiegłych lat? Mhm. I wtedy by było wiadomo, czy ci nauczyciele mają jakąś podstawę, czy nie do tego. Pani Iwona, panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Pani Iwona na antenie programu trzeciego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja chciałam właśnie tak zapytać, dlaczego nauczyciele nie mogli zastrajkować w marcu, w lutym, w styczniu, w obojętnie jakim miesiącu. Nie tak jak właśnie żartują niektórzy, że przecież w wakacje nie mogli. Mogli, tylko że właśnie chodziło o to, żeby to się jak najbardziej odbiło na uczniach. Naprawdę bardzo mi jest szkoda dzieciaku, bo słyszałam wiele wypowiedzi maturzystów, gimnazjalistów, że właśnie rząd, że właśnie, już proszę bardzo, ci właśnie strajkujący nauczyciele właśnie traktują ich jak takie żywe tarcze. I oni się uczą od takich najmłodszych lat, że właśnie ludzie, którzy ich uczą, prowadzą w szkole, którzy powinni być dla nich autorytetem, oni się od nich odwracają w takiej chwili. I jak taki młody człowiek może później ufać starszym, dorosłym? Jakie może po prostu wnioski wyciągać z tego? Jeśli pani pozwoli, w takim razie napisała do Trójki pani Maja, lat 14. Jestem w 8 klasie, w poniedziałek piszę egzamin, na którym mi bardzo zależy, ale popieram strajk nauczycieli. Uważam, że nauczyciele mają prawo, a nawet powinni strajkować. A kiedy mają to robić w wakacje? Pyta retorycznie pani Maja, lat 14. Pani Maju, no powodzenia w poniedziałek na egzaminie ósmoklasistów. Pan Maciej dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Ja chciałem tak na krótko powiedzieć, że jestem przeciwny strajkowi nauczycieli na tym etapie z bardzo błahego powodu, przynajmniej dla nas, osób starszych, które już to przeszły. Dla młodego człowieka, który pisze ten egzamin dzisiaj, to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, bo to wyniki tego egzaminu zadecydują później o jego losach w przyszłości, o wyborze szkoły średniej, uczelni. Tak pokrótce, to jest taki bardzo błahy powód. A odchodząc troszkę od tematu, chciałbym prosić państwa redaktorów z Trójki o więcej obiektywizmu. Odnoszę wrażenie, że od pewnego momentu osoby, które wypowiadają się przeciwko nauczycielom, są traktowani troszkę lepiej na antenie, mogą się wypowiadać do końca. Jak pan słyszy, może pan się wypowiadać, proszę dokończyć. Tak, a osoby, które są, które się z tymi nauczycielami zgadzają, bądź są za, przedstawiają poglądy bliskie partii rządzącej, są traktowane troszkę z góry. Pozwolę sobie z panem się nie zgodzić, nic na to nie poradzimy, jeżeli więcej słuchaczy w tym przypadku dzwoni do nas i ma poglądy inne niż pan, ale oczywiście za życzenia obiektywizmu bardzo dziękujemy, tego nigdy dosyć. 17 minut do godziny 13, mówi Alina Kozińska-Bałdyga, emerytowana nauczycielka Federacja Inicjatyw Oświatowych. Zawsze można strajk na czas egzaminu zawiesić. Jak ja bym była jeszcze w tej chwili nauczycielką, to bym tak zrobiła, dlatego że jednak dobro uczniów jest najważniejsze. Ja pamiętam strajk z 93 roku, wtedy uczyłam w liceum. No i myśmy uznali, że należy jednak młodzieży dawać szansę w normalnym terminie, w jak największym spokoju zdawać egzamin maturalny. Także w tej chwili też tak uważam. To znaczy można w różny sposób wyrażać swój sprzeciw, można w różny sposób gotowość strajkową, czy pokazywać, że się strajkuje, natomiast uważam, że tutaj młodzież to jest największa wartość i się powinno chronić przed tymi wszystkimi nerwami. Sam egzamin to już dla uczniów jest stres, także starajmy się ich chronić i, no i w takim trudnym momencie ja w każdym razie bym na ten czas zawiesiła strajk. Pan Mateusz popiera strajk nauczycieli. Strajk nauczycieli także w czasie egzaminów. I tak pisze do Trójki. Nie mam ochoty wyliczać, czy nauczyciele powinni mieć takie czy inne warunki pracy, tak jak wielu to już zrobiło. Przeraża mnie nasza krótkowzroczność. Za 10-20 lat starsi nauczyciele odejdą, a młode osoby nie będą chciały pracować w tym zawodzie, bo łatwiej będzie pójść do korporacji, bo tam są większe zarobki i lepsze warunki. To pan Mateusz, bardzo dziękujemy za ten list. Tymczasem mamy telefon. Pan Piotr dodzwonił się do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na to chciałbym spojrzeć trochę innej strony. Uważam, że to jest kwestia systemowa, a nie samych nauczycieli. Najlepsze szkolnictwo na świecie od wielu lat, gdzie jest w Finlandii. Czy nie warto spojrzeć by było na model finlandzki? Tam nie ma egzaminów. Jakoś nikt z dzieci nie cierpi na brak egzaminów. Ale nie z powodu protestów? A wręcz jest przeciwnie. Proszę? Ale nie z powodu protestów nie ma egzaminów? Nie ma egzaminów, dlatego że system nauczania jest zupełnie inny i warto by było spojrzeć w tą stronę. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy dzień, proszę mi poprawić. Pan powiedział trzy szkoły, tak? Tak. Były perturbacje. Na ile szkół? Na 7? Ile tysięcy? 7 tysięcy. A w czasie zeszłorocznych matur w wielu szkołach pojawiły się jakieś kłopoty. Czyli kłopoty, czy ja uważam, że trzy szkoły to jest kwestia marginalna, więc nie widzę sensu tworzenia wokół tego takiej otoczki, że nauczyciele chcieli i muszą i strajkują, bo jednak większość nie strajkowała tego dnia, jakoś to poszło. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Także pan Dariusz na antenie programu trzeciego. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak chciałem po prostu poprzeć strajk, ale poprzez taką tezę, bo przecież ja i pan redaktor, czy każdy z ministrów ukończył jakąś szkołę i każdy z nas chciał być dokładnie wyedukowany, nauczony i sądzę, że to ma jakiś tam sens. Uważam, że jest spora rzesza nauczycieli, którzy uczą z pasją, uczą nas czegoś nowego i później my to przenosimy na swoje życie osobiste, dorosłe i uważam, że ma to jakiś w tym wszystkim sens. Panie Dariuszu, dziękuję za ten głos i jeszcze jeden komentarz eksperta przed nami. Mówi pan Marek Błaszczyk ze stowarzyszenia My Rodzice Prywatnie, Ojciec i Dziadek. Po pierwsze, bardzo życzę nauczycielom powodzenia i bardzo sympatyzuję z tymi postulatami, ale po drugie, możliwy termin strajku i to są dwie skrajności. Pierwsza jest tak, że to jest bardzo, bardzo trudne dla dzieci, dla rodziców i to jest właśnie ten termin, a jak gdyby z drugiego końca tej skali jest strajk wakacje, którego nikt nie zobaczy. Na pewno lepiej by było, gdyby ten strajk był w okresie, który nie jest aż tak strasznie dotkliwy, a jednocześnie z tymi ideami nauczyciele by mogli łatwiej chyba dotrzeć do opinii społecznej. Panie Michale, bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Janusz napisał do Trójki, odnosząc się do rozmówczyni, która wspomniała, że nauczyciele powinni inteligentnie się upominać o swoje. Właśnie to czynią, bo władza pokazała, że tylko siłowy protest odnosi skutek. Patrz, policja i górnicy. To pan Janusz. A kto z nami? Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się? Tak, tak, słyszę. Pan Michał, jak rozumiem. Tak, tak. Panie Michale, proszę uprzejmie. Jestem przeciwko strajkowi i chciałbym tutaj wygłosić taki apel do strajkujących nauczycieli, aby po prostu odeszli z tego zawodu, bo moim zdaniem zupełnie nie mają predyspozycji moralnych do pełnienia tego zawodu. Ja na przykład nie chcę, żeby moje dzieci uczyły takie osoby. I odnosząc się do wypowiedzi pani prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, że w szkołach nie ma polityków. Otóż są i jestem tego świadkiem, gdzie na wywiadówce wychowawczyni mojej córki ironicznie wypowiadała się na przykład o obecnym rządzie. Zresztą tak samo w ten sam sposób wobec dzieci na temat strajku. Druga rzecz, Najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja karty nauczyciela, wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy w szkole, gdzie nauczycieli przygotowywaliby się do lekcji, sprawdzali klasówki. Także... Mam poczucie, że właśnie pan włożył kij w mrowisko. Zobaczymy, co na to inni słuchacze. Panie Michale, bardzo dziękuję. Pan Wojciech na antenie Trójki. Dziś pytamy, czy popieram strajk nauczycieli w czasie egzaminów. Przypominam, chociaż myślę, że... Dzień dobry, kłaniam się, Wojciech. Dzień dobry. Się kłania z tej strony. Udało mi się po 30 latach po raz kolejny dodzwonić do Trójki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jestem szczęśliwy z tego, że udało się dodzwonić. Więc proszę Państwa, wydaje mi się, że najlepiej byłoby, gdyby tego strajku nie było. Najlepiej byłoby, gdyby tego strajku nie było, gdyby mimo poparcia dla rządzących i dla starających się o to, żeby nam było wszystkim lepiej, uważam, że finanse są po prostu źle dystrybuowane. Rzeczywiście są różnego rodzaju środki, które dostają się chociażby jeżeli chodzi o wyprawkę do rodziców, a niestety nie wpływa to na wyższy standard nauczania w naszych szkołach. Mam w rodzinie dwoje nauczycieli, którzy starają się, tak jak widzę, o to, żeby ich obowiązki były wykonywane jak najlepiej, ale mimo ich starań problemy są naprawdę olbrzymie. Oni naprawdę woleliby nie strajkować. Oni naprawdę woleliby uczyć dzieci. I inna rzecz jest. Moja siostra, która w tej chwili jest nauczycielką matematyki, mimo to, że strajkuje, jednak ma zajęcia z dziećmi, które z ósmej klasy, które tej matematyki muszą się przed egzaminami uczyć i te zajęcia, że tak mimo strajków ona te zajęcia z nimi prowadzi. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że pieniądze są po prostu źle dystrybuowane, że całe prowadzenie oświaty w naszym pięknym kraju jest prowadzone źle, a nauczyciele naprawdę tak mają wiele do powiedzenia i wiele jest do zrobienia, żeby im pomóc i oni naprawdę ciężko pracują. Oczywiście nie Panie wszyscy, Wojciechu. zawsze jest jakiś procent tych, którzy swoje obowiązki wykonują gorzej lub lepiej, ale generalnie rzecz biorąc to są naprawdę bardzo pracujący, ciężko pracujący ludzie i te 18 Panie godzin Wojciechu. Pensum to jest naprawdę niewiele z tego, musimy co oni wkładają. Kończyć, to. Kolejni słuchacze czekają i tak miał pan trochę więcej czasu, no ale po 30 latach prób dodzwonienia się do Trójki należy się. Pan Roman, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że udało mi się zadzwonić. I to nie po 30 latach? Nie po 30 latach, po kilku. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że ja jestem oczywiście za strajkiem, nawet w czasie egzaminów. Ja myślę, że ci wszyscy szanowni słuchacze, którzy uważają, że nauczyciele nie powinni tego robić, nie są nauczycielami i gdyby byli nauczycielami, sądziliby zapewne inaczej. Ja sam jestem nauczycielem. Moja decyzja o podjęciu strajku była jednoznaczna, bo to, co się dzieje, jest to nie do pomyślenia i nauczyciele jako grupa zawodowa są kompletnie pomijani, nie tylko przez obecną władzę, ale również i poprzednie. Dziękuję za uwagę. Panie Romanie, dziękuję, kłaniamy się. Pan Grzegorz mówi, pan tata dwóch córek w wieku 11 i 14 lat. Posłuchajmy. Nie popieram strajku w czasie egzaminów, dlatego że jest to granie emocjami dzieci. Nauczyciele nie mają do tego prawa. To są dzieci, a nauczyciele powinni wychowywać i uczyć dzieci. Natomiast strajk podczas egzaminów jest bardzo złym przykładem. Uczymy dzieci, aby nie wymuszały, tak? Mówimy o dzieciach takich małych. Uczymy tego, żeby nie wymuszały płaczem, złym zachowaniem, rzeczy, których nie możemy lub nie chcemy im dać. Natomiast idą do szkoły i widzą, że w tej chwili nauczyciele dokładnie to samo robią, tak? Jak nie dostanę pieniędzy, to wymuszam strajkiem i nie przeprowadzimy egzaminów. To jest bardzo zły. Mówił pan Grzegorz, a z nami pani Urszula Woźniak, ZNP. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Jeśli mogę, przedstawię wyniki sądy naszej trójkowej. Za 7%, przeciw 93%, a pytanie było, czy popieram strajk nauczycieli w czasie egzaminów. 7% za, przeciw 93% trójkowych słuchaczy. Co pani na taki wynik? No, ja już mówiłam na początku naszej rozmowy w pierwszym wejściu, że na tak postawione zero-jedynkowo pytanie oczywiście trudno odpowiedzieć, jeśli nie odniesiemy się do całego kontekstu. I o ile wiem, że społeczeństwo popiera protest nauczycieli, to co do samych egzaminów, rzeczywiście to zdanie jest mniej popierające. Natomiast usłyszałam tylko ostatniego słuchacza, przedostatniego również trochę, I powiedziałabym tak, że my uczymy dzieci również tego, aby miały swoje zdanie, aby potrafiły je wyartykułować i aby wtedy, kiedy mają rację, potrafiły te dzieciaki walczyć o swoje. I chciałam też zwrócić uwagę, że również uczniowie w dużej ilości jednakże popierają działania nauczycieli i rozumieją je przede wszystkim. W związku z czym to wszystko razem nie jest, jak powiedziałam, takie zero-jedynkowe. Pani prezes, premier proponuje spotkanie po świętach przy okrągłym oświatowym stole. Co państwo na tę ofertę? Jeszcze nie zdarzyło się, żebyśmy odmówili spotkania i rozmów, natomiast przypominam, że my od ponad 8 miesięcy prosimy o spotkanie z panem premierem. Pani prezes, jeszcze jedno pytanie. Czy na tym etapie strajk, który trwa także w czasie egzaminów, czy on przynosi nauczycielom więcej dobrego, czy więcej złego? To również jest takie zero-jedynkowe pytanie. Ja osobiście uważam, że więcej dobrego. Ja uważam, że po pierwsze zwróciliśmy uwagę na sytuację nauczycieli, ale nie tylko nauczycieli, ale edukacji. Edukacji na sytuację szkoły, dlatego że my tak naprawdę walczymy o przyszłość edukacji, o ucznia, o dobrą szkołę, o godność, szacunek i satysfakcję, w tym również finansową. Proszę pamiętać, że wszystko w szkole zaczyna się od dobrego nauczyciela. Bez niego nie ma dobrej edukacji. Pani... Oczywiście najważniejszy jest uczeń, ale wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela. Jest z nami także pan Andrzej Sosnowski, były kurator mazowiecki, także Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry. Czy te rozmowy, które teraz się toczą i ten strajk, czy one powinny dotyczyć tylko podwyżek, czy też one powinny być w jakiś sposób połączone z rozmową o szerszej reformie w polskiej oświacie? Jak pan to ocenia? Zgadzam się z panem redaktorem, powinien dotyczyć szerszego zakresu jako nauczyciel praktykujący, jako jeszcze do niedawna osoba, która nadzorowała warszawskie szkoły i mazowieckie szkoły, powinien dotyczyć zwłaszcza całej biurokracji, która dotyka szkoły, ale również dyskusji na temat właśnie jakości edukacji. Ten strajk pobudził refleksję do właśnie dyskusji na temat... Czyli w pewnym sensie jest on sukcesem? Nie powiedziałbym, że jest sukcesem, powiedziałbym, że podjął temat dyskusji, natomiast niedopuszczalnym według mnie jest strajkowanie w okresie egzaminów, ponieważ strajk z kolei zrodził dyskusję na temat etyki nauczycielskiej. Co dalej, szanowni państwo? Jak to się skończy? Nauczyciele będą... Tak. Ja mam nadzieję, że egzaminy przebiegną bez większych problemów, zarówno egzaminy gimnazjalne, jak i egzaminy po ósmej klasie. Przed nami również egzaminy maturalne. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie tak, jak powinno być, jak dotychczas. Nauczyciele mając, być może to szumnie mówi się o tym, że mając świadomości ten swój etos pracy, dotrzymają danego słowa i przeprowadzą egzaminy wyznaczonych terminach. Tu musimy postawić krok. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. Urszula Woźniak, ZNP, także Andrzej Sosnowski, były kurator mazowiecki. Kłaniamy się. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kiedy nie ma szkoły, obejrzyj film wesoły. Ha! Albo edukacyjny, no bo z filmów też możecie wielu rzeczy się dowiedzieć. Albo bajki. O, bo jak się to mówi, na strajki najlepsze są filmy i bajki. W Mediamarkt. Dla dzieci filmy i bajki na strajki. 10% taniej. Mediamarkt. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn.